पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण गणेश चतुर्थी है मेरे मन में तो ये भगवान की अपरा परार भगवान ये तीन बात सुनाई। देखो बार बार कहने पर भी ठीक चेत नहीं होता है, कहने पर भी सुनने पर भी सुनाने पर भी विचार करने पर भी इसमें गहरे समझने की बड़ी भारी आवश्यकता है। जैसे भगवान ने विज्ञान से ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा करी सातवें में, ऐसे ही नौवें में करी है। तो सातवां नौवां अध्याय बहुत विलक्षण अध्याय है। आठवां भी है, पर आठवां प्रश्न पूछने पर पूछा है। और सातवां नौवां और दसवां भगवान ने अपने तरफ से शुरू किया है, तो इसमें बहुत विशेष बात बताई गई है। खास बात क्या बताई कि अपरा प्रकृति का भूमि रापो अंधला वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार ये अपरा प्रकृति है। इससे गाड़ी है जीव भूत, ये परा प्रकृति है। और अहंकार से जगत प्रवर, मैं संपूर्ण जगत प्रवर बोले हूँ। ये बहुत विचारणीय विषय है, बहुत ही बढ़िया विषय है, बहुत ही उत्तम विषय है, बहुत समझने की आवश्यकता है। परमात्मा एक हुए, उस परमात्मा की दो प्रकृति हुई, प्रकृति को स्वभाव को आदत को भगवान की शक्ति, तो दो शक्ति हुई जिसमें एक आठ प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति मानो जड़ प्रकृति और दूसरी चेतन प्रकृति जो परा प्रकृति जिसको जीव भूत कहते हैं, जीव रूप बना हुआ, तो जीव रूप परा प्रकृति है। तो अपरा और परा प्रकृति के मालिक परमात्मा है। तो ये तीन बातें बताई, ये तीन योग है। भागवत में योगास्त्रयो में आप लोग निर्णांश विदित से मनुष्यों के कल्याण के लिए तीन योग कहे, तो कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग। तो कर्मयोग का विषय है ये अपरा प्रकृति है, और ज्ञान योग का विषय है ये परा प्रकृति है, और भक्ति योग का विषय है ये भगवान स्वयं है। तो अपरा प्रकृति है, वो अपरा प्रकृति प्रधान संसार है, जगत है, जितना जगत जो है स्वर्ग मृत्यु पाताल है, चौदह भुवन है, अतल वितल शीतल शीतल महातल रसद पाताल, भूलोक भोरलोक मरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक ऊपर लोक चौदह भवन, और ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, रोम रोम प्रति आदि कोटि कोटि ब्रह्मांड, ये सब अपरा प्रकृति है। और जो जीव है जितने है, ये जीव भगवान की परा प्रकृति है, मानो उत्कृष्ट श्रेष्ठ चेतन प्रकृति, और ये जड़ प्रकृति। तो प्रकृतियों का दोनों का स्वतंत्र संबंध भगवान के साथ है, अपने साथ नहीं, अपना संबंध भगवान के साथ, भगवान का संबंध हमारे साथ में, जड़ प्रकृति के साथ में, सब समान एक है। परंतु जड़ प्रकृति भगवान से संबंध नहीं जोड़ सकती, और परा प्रकृति संबंध भगवान से ही रखती है। तो ये भगवान के नजदीक पड़ती है परा प्रकृति, और अपरा प्रकृति थोड़ी दूर पड़ती है, वो जड़ है। जड़ वो होता है जो अपने को भी ना जाने औरों को भी ना जाने, चेतन वो जो अपने को जाने दूसरों को भी जाने, उस चेतन होता है। और परमात्मा स्वयं सिद्ध रूप है, उसमें संदेह ही बात नहीं, सबसे श्रेष्ठ है। तो कर्मयोग चलता है भौतिक साधना लेकर के, जो संसार की साधना, संसार में जो रचे बसे रहते हैं उनके लिए कर्मयोग कहा गया है, और जो संसार से अलग और अपना कल्याण चाहते हैं उनके लिए ज्ञान योग कहा गया है, और जो भगवान के अधीन भक्ति करते हैं उसके लिए भक्ति योग कहा गया है। ये तीन योगों का वर्णन है। तो कर्मयोग में जो संसार में आसक्ति है जिससे लोग बंधे हुए हैं और आसक्त होकर के संसारी बन गए हैं, सब जितने ब्रह्मांड सबके सब अपरा प्रकृति, तो अपरा प्रकृति तो जड़ होती है, परा प्रकृति चेतन होती है। तो संसार में जितने जीव है सबके सब स्वरूप से तो परमात्मा के अंश है, ममई वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन, तो ये जीव परमात्मा का साक्षात अंश है। तो ये अपरा प्रकृति में कैसे हुआ? तो अपरा प्रकृति को मुख्य मान लिया। ये जन्मने मरने वाले जितने हैं हम लोगों में जो जीव है, ये सब क्या है? इन लोगों ने जड़ता को मुख्य मान लिया, अपने को गौण कर दिया, शरीर को मुख्य मान लिया, पदार्थों को मुख्य मान लिया, संसार के सुख दुख है इनको मुख्य मान लिया, संसार का संग्रह संसार का भोग भोगना इसमें फंस गए, इसमें रच बच करके ऐसे हो गए ये स्वयं ही जगत हो गए, माना अपरा प्रकृति के तरूप हो गए, अपरा प्रकृति ही बन गए। इस वास्ते भगवान ने यहाँ जीव को जगत रूप से कहा, जगत रूप वास्तव में जड़ प्रकृति का नाम है जगत, गच्छति इति जगत, संसरति संसार, जो चलता बिता रहे हरदम विकृत हो गए उसका नाम है जगत। परंतु इस जीव को भगवान ने जगत कहा, ये विचित्र बात है। त्रिभिर गुणमय भावे देवी सर्विदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमाभ्यम। मैं परम अविनाशी जो रूप हूँ इसको ये मोहित जगत नहीं जानता। मोहित कौन? जगत। जगत मोहित क्या हुआ? जगत ना परा प्रकृति वो मोहित हो गई। तो मोह के कारण से जड़ता को मुख्य मान लिया, चेतनता को गौण माना, और गौण मान करके नहीं, गौण कुछ नहीं मान करके मुख्य जड़ता को ही मान लिया। कामोपभोग परमा एतावधि निश्चित, इस संसार के शरीर संसार के भोग ये सब है, इनमें ही आसक्त हो गए और इनके अधीन हो गए, शरीर की ही मुख्यता मान ली, शरीर की ही, भाई यही मुख्य है, भाई ये तो जड़ प्रकृति है, परंतु मोहित होने से ये जगत हो गया। जगत हो गया, जगत क्यों हो गया? कि जन्मता मरता रहता है, गच्छति ये जना हो गया, गतागम काम कामा लभन्ते, महात्मा जन्मता है मरता है, जन्मता है मरता है, इस वास्ते तो ये भी अपरा प्रकृति हो गया। अपरा परा प्रकृति होता है, वो भी अपरा प्रकृति हो गया, जगत रूप से हो गया। तो जगत रूप से क्यों हो गया? कि जगत को जड़ता को मुख्य मान लिया, शरीर को मुख्य मान लिया, संग्रह को मुख्य मान लिया, भोगों को भोगना ये मुख्य मान लिया, तो अपने आप के चिन्मयता को भूल गया। ये बड़ी भारी भूल है। एक जगह भूल का प्रायश्चित लिखा है कि भूल हो जाए तो भूल की प्रायश्चित करो, जिससे भूल मिट जाएगी। वो प्रायश्चित लिखा है कि जैसे आपने कोई गलत काम किया, नकलने लायक काम कर लिया, संसार की मर्यादा से विरुद्ध हमने काम किया, तो काम किया पहले पहले एक नंबर की बात यह है कि मैंने भूल की। मानो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि के वशीभूत होकर न करने लायक काम किया, तो न करने लायक काम किया ये भूल करी हमने, क्योंकि करने लायक कर्म करना चाहिए। मनुष्यपना तभी होता है जब कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान हो और ज्ञान का उपयोग लिया जाए। अकर्तव्य न करे कर्तव्य करे तब तो वो मनुष्य कहलाता है, और आकर्त भी करता है तो उस समय मनुष्य कहलाने लायक नहीं है, वो फिर जगत हो जाता है। तो आकर्त भी कब करता है, कामो भोग परमात्मा, मनो संग्रह करना और सुख भोगना, इसकी मुख्यता ले ली। पदार्थों का संग्रह करना उसके संयोग से सुख भोगना, ये बिल्कुल जड़ता है। भाई बहनों से प्रार्थना पूर्वक कहना है कि इस विषय को थोड़ा समझो, ये जो संसार के पदार्थ है ये अपरा प्रकृति है, आप स्वयं परा प्रकृति है, परमात्मा के साक्षात अंश है। ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, यहाँ जो जीव भूता प्रकृति बताया, जीव भूता बताया, और वहाँ ममैव अंशो जीव भूत सनातन, अनादिकाल से मेरा अंश है। तो आप स्वयं परमात्मा के अंश है, जगत के अंश नहीं है। ये जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि हम आठ प्रकार की प्रकृति, ये जड़ प्रकृति है, न वे अपने को जानती है न दूसरे को जानती है। अरे जड़ प्रकृति नहीं है, सूखा काठ है, सूखे पत्थर है, रेता है, ऐसे हम हो गए, अपने आप को ऐसे बना लिया। तो ये चेत करने की बात है, होश आने की बात है, ख्याल करने की बात है। सब भाई बहनों से प्रार्थना है कि आप समझो, आप और आपका शरीर, आप परमात्मा का अंश है और शरीर ये प्रकृति का अंश है। स्थूल सूक्ष्म और कारण ये जितने की जगत जो शरीर है सब किसे प्रकृति का अंश है। परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, तो इस जड़ चेतन के विवेक की बहुत बड़ी भारी आवश्यकता है। शरीर की जो महिमा गाई गई है वो शरीर की महिमा नहीं है, शरीर के द्वारा हम बहुत बड़ी भारी उन्नति कर सकते हैं। इस वजह साधन धाम और मोक्ष के द्वारा साधनों का घर है और मुक्ति का दरवाजा है, इस वास्ते मानव शरीर की महिमा है। शरीर की महिमा नहीं है ये, इस शरीर में विवेक जागृत होता है और शरीरों में विवेक जागृत नहीं होता है, इसे विवेक की प्रधानता है। देवताओं में भी विवेक है परंतु वो विवेक भोगों के आड़ी लुप्त हो गया, सुख भोगने के बीच में फंस गए। और नरकों में भी विवेक है परंतु वो विवेक दुखों में फंस गए। 84 लाख जोड़ी में विवेक है परंतु वो खाने पीने विशेष भाई फंस गए वहां। तो मनुष्य में यह विवेक जागृत होता है और विवेक के काम लेना चाहिए। तो मनुष्य इसके अधिकारी है और अधिकारी नहीं है। 84 लाख जोड़ी जितने अनेक लोग हैं लोक में, परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी नहीं है कोई भी, कि मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है मनुष्य मात्र। भगवद गीता के देखने से, संतों की बातें सुनने पढ़ने से ये बात मालूम होती है कि मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है। इसमें कई मत भेद है पर बढ़िया से बढ़िया मत ये है कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, और चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है। तो मानव मिल गया है तो मनुष्य को उद्धार करना चाहिए अपना। तो सबसे पहले भाई बहनों से कहना है अपने आप को मानव समझो, हम मनुष्य है, मनुष्य मानते हैं, मनुष्य पढ़ा नहीं है। जैसे छोरा दिनता करता है तो बोले छोरा मिनख हो जा रे, छोरा मिनख हो जा, ये कहते हैं। तो मनुष्य पढ़ा नहीं है, ये पशु पढ़ा है। मनुष्य पढ़ा कब होता है कि जब विवेक की जागृति होती है, विवेक की प्रधानता होती है, तब तो मनुष्य होता है। मनुष्य दो कार्य जरूर होंगे, एक तो भगवान को याद करना और एक दुनिया का हित करना। ये दो जब तक जागृत नहीं हो तब तो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। दुनिया की सेवा वृक्ष भी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं, मन करते नहीं है। वृक्षों से सेवा ले लेते हैं हम, फूल ले लेते हैं, फल ले लेते हैं, पत्ती लेते हैं, लकड़ी ले लेते हैं और आदि गूंद आदि ले लेते हैं, तो उनकी सेवा लेते हैं, कर नहीं सकते। पशु भी सेवा कर नहीं सकते, गाय है भैंस है भेड़ बकरी इनसे सेवा ले लेते हैं हम, पर कर नहीं सकते। सेवा करने में एक मनुष्य ही है और भगवान याद करने में एक मनुष्य ही है। खाने पीने में पहनने उड़ने सोने जगने में लड़ाई करने में इसमें सब है, इसमें पशु पक्षी सब है, देवता भी राक्षस भी असुर भी भूत प्रेत पिशाच भी सब। परंतु परमात्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा के सम्मुख होना और संसार की सेवा करना, ये दो बात से ही मनुष्य बना है। खास बात सब रही है, जब तक परमात्मा के सम्मुख नहीं होते और दुनिया की सेवा नहीं करते तब तक मनुष्य बना नहीं है। स्वार्थ में सब लोगों को लगे हुए, कुत्ते भी बड़े खेलते हैं प्रेम से, मैं टुकड़ा देखते हैं लड़ पड़ते हैं, ऐसे अगर हम भी लड़ पड़े तो मनुष्य क्या हुए। मनुष्य बना तो तभी है जब दूसरों की सेवा करें और भगवान को याद करें। हमारे सामने दो ही चीज, एक भगवान है एक संसार है, तो संसार की सेवा करना, सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, उन्नति करना और भगवान को याद करना, भगवान को अपना समझा इष्ट देव समझना, ये दो बात नहीं हो तो फिर मनुष्य बना क्या हुआ। वो मनुष्य मनुष्यता नहीं रही। तो मैं मनुष्य हूं इस बात का विचार करना चाहिए। मनुष्य वो जो जिसमें मनुष्य बना हो, इस मनुष्य बने से ऊंचा उठकर बोलना चाहिए मैं साधक हूं। अब मनुष्य बने से ऊंचा होकर साधक हुआ, साधक हुआ तो विशेष जिम्मेवारी आ गई। सत्संग ही आदमी हुए तो भाई हो चाहे बहन हो कोई जान हो, मैं सत्संग ही है तो सत का संग ही हम हो, जब सत्संग ही अरे असत का संग ही है तो सत्संग कैसे हुए, साधक कैसे हुए। तो मानव मात्र जन्मजात साधक है, साधन करने के लिए ही मानव शरीर है। तभी ये कहा है कि कब के करी करुणा नरदेही देत ईश बिन हेतु सनेही, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कभी कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं। तो भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं तो इस शरीर में विलक्षणता है, नहीं तो भगवान कृपा क्या करी। स्वतः ही आपसे क्रम से सब शरीर आते ही रहते हैं, नहीं विशेष कृपा कर देते जो मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर का तात्पर्य भाई हो चाहे बहन हो कोई क्यों हो, मनुष्य मात्र। वे जितने संसार में जितनी जातियां है, ईसाई है कोई मुसलमान है कोई यहूदी है कोई पारसी, ये पांच चीज मैंने सुनी विशेष करके ये पांच समुदाय है। तो ये सब के सब मनुष्य है। तो मनुष्य तभी होते हैं कि जब परमात्मा की प्राप्ति कर सके। और भगवान की कृपा का तात्पर्य क्या हुआ कि हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं, सदा के लिए दुखों से छूट सकते हैं, सदा के लिए बाहर आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जो छठे अध्याय का 22वां श्लोक है बहुत बार कहा है, तो शेष दिन में कहा है कि साधक की कसौटी का ये एक श्लोक है। साधन करे साधक पर कसौटी लगा अपने, तो क्या होना चाहिए, ये दो बात होनी चाहिए। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिगम तत, जिस लाभ के बाद में उससे बढ़कर कोई लाभ है ऐसी संभावना ही नहीं रहे, धारणा ही रहेगी इससे बढ़कर कोई लाभ हो सकता है, हो ही नहीं सकता। और जिसमें स्थित होने पर बड़ भाई दुख से कभी लिप्त न हो, पर दुख आने पर विचलित न हो, यह दो बात। मानो दुख का तो अत्यंत अभाव हो जाना चाहिए, दुख संयोग भी होगा और सुख इतना हो जाए अत्यंत जिससे बड़ी सुख कोई है ही नहीं। इस पद की प्राप्ति के लिए मानव शरीर है, उस साधक के लिए कसौटी का श्लोक है 22वां। हमने लाभ लिया, ज्ञान प्राप्त किया, भक्ति प्राप्त की, धन प्राप्त किया, यश प्राप्त किया, वाह वाह प्राप्ति करी, तो उसके बाद में इससे बढ़कर कोई नहीं है, ऐसा नहीं हुआ ना। यशस्वी हुए तो हमारे से बढ़कर यशस्वी है, हमारे से बड़े भाई धनवान है, हमारे से बड़े भाई बलवान है, हमारे बढ़कर बुद्धिमान है, मेरा से बढ़कर के विद्वान है। तो कोई बढ़कर रह गया तो मनुष्य शरीर का लाभ नहीं लिया पूरा। लाभ लेना है क्या कि उससे बढ़कर कोई लाभ हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है, मानने में नहीं आ सकता कि तुझे कोई बड़ा लाभ होगा, ऐसे लाभ की प्राप्ति कर ले। आग यद साकाष्ठा सा परागति, और लाभ तो इतना हो जाए और दुख का संयोग कहीं भी हो, स्पर्श मात्र भी दुख का कहीं स्पर्श न हो, किंचित मात्र भी, ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए ये मानव शरीर है। तो साधे में लग जाए उसको ये कसौटी अपनी रखनी चाहिए, क्या यंग लब्धवाचा परम लाभ मैंने दे नाग दिन का, क्या मैंने जो लाभ प्राप्त किया है इससे बढ़कर लाभ नहीं है क्या? अगर इससे लाभ बढ़ कर गए है तो मनुष्य सफल नहीं हुआ, मनुष्यता सफल नहीं हुई, और दुख होता है तो सफलता नहीं हुई। दुख का तो संयोग ही भी हो, स्पर्श न हो यार, आनंद में कमी रहे नहीं किसी तरह से, ऐसे तत्व को प्राप्त करने के लिए मानव से ही मिला है। तो ये कब होता है कि जब संसार की सेवा करें और भगवान की भक्ति करें, ये दो खास बात है। तीसरी ज्ञान की बात है जो तत्व को प्राप्त कर ले, इसमें भी ऐसा ही होता है, तत्व की प्राप्ति करने पर भी उससे बढ़कर लाभ नहीं दिखता, और संसार की सेवा करने से बड़ा लाभ नहीं होता, पर पूर्ण लाभ होता है भक्ति से भगवान की प्राप्त हो जाए, क्योंकि भगवान की अपरार परा दो शक्तियां है, पराशक्ति है इसमें कर्म योग है, और पराशक्ति अपरा में, और परा है उसमें ज्ञान योग है, और भगवान में भक्ति योग है, ये तीन योग है। तो ये कर्म योग है, ये भौतिक साधना है, और जो ज्ञान योग है आध्यात्मिक साधना है, और जो भक्ति योग है आस्तिक साधना है। भगवान को अस्ति मानते ही है, भगवान को जान नहीं सकते, भगवान को मानते हैं अस्ति, अस्तित्व स्वीकार उसका करना भगवान है। ये दो चीज है जो लौकिक और आध्यात्मिक और भौतिक, ये दोनों लौकिक है, और परमात्मा अलौकिक है। इस वास्तव द्वाभिमुख पुरुषो लोके, क्षर और अक्षर, क्षर तो अपरा प्रकृति, अक्षर परा प्रकृति, जिसका नाश होता है वो क्षर प्रकृति है, यदि अक्षर प्रकृति है। लोग में दो देश आया, तो पुरुष तो अन्य, इन दोनों से अन्य है परमात्मा, ईश्वर परमात्मा विवृति अव्ययी अविनाशी है और सबका भरण पोषण करता है, वो पुरुष है अन्य, अन्य मानो वो अलौकिक। इस बार लोक द्विधा निष्ठा पूरा प्रवक्ता मनगर, लोक में दो निष्ठा है, मैं दो निष्ठा कही, लोक क्या कर्म योग और ज्ञान योग, ज्ञान योग संख्याराम कर्म योगी योगी नाम, ये मैंने दूसरे अध्याय में कहा और पहले भी कहा। तो ये दो निष्ठा है, ये दोनों निष्ठा है लौकिक, और भगवंत निष्ठा है, भगवंत निष्ठा होने ये अलौकिक, वो अलौकिक निष्ठा है, लौकिक नहीं है। कहते हैं ये आध्यात्मिक लौकिक, अलौकिक तो है, अपने जितने प्राणी रहते हैं उन प्राणी जड़ और चेतन दो ही तो है, शरीर तो है जड़ और इसको जानने वाला है चेतन, शरीर चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, ये जड़ प्रकृति है, और यही शरीर वाला शरीर ही वो मनुष्य हो पशु हो पक्षी हो भूत प्रेत पिशाच कोई क्यों हो, वो चेतन है, वो परा प्रकृति भगवान की, पर वो परा प्रकृति हो अपरा के अधीन हो गई, अपरा कोई मुख्य मान लिया तो सब संसार अपरा प्रकृति हो गया, सब संसार मात्र अपरा प्रकृति, परा होते हुए अपरा हो गया, अपरा की मुख्यता रहेगी। अब परा प्रकृति कब होती है, जब साधन करता है, चेत होता है, होश आता है, पशुओं के पक्षियों की अपेक्षा हमारे में होश आना चाहिए, खादते मोदते नित्यम सुनकर शुकर है घर, कुत्ता है गधा है सूअर है खाने पाने तो ये भी करते हैं, आहार निद्रा भय में एक तरह से आहार है निद्रा है भय है, ये तो सब पशु और पशु समान ही है। अधिकता तो विवेक की है जो मनुष्य शरीर में भगवान ने दिया है, उस विवेक का उपयोग किया जाए वो बढ़िया है, दूर को जाए घटिया है। बड़े बड़े बम बनाए जाते हैं, परमाणु बम बनाए जाते हैं, एक है पृथ्वी का बहुत अंश नष्ट कर देते हैं, ये भी बुद्धि है, पर बुद्धि इसमें नाश में नहीं लगानी, उन्नत में लगानी है, परमात्मा की प्राप्ति में लगानी है, हमारा और दुनिया का कल्याण हो उद्धार हो इसमें लगाना है बुद्धि, तो विवेक लगाना है इसमें। तो लोकेश में द्विधा निष्ठा है, तो लोगों की दो निष्ठा हुई, एक कर्मयोग और एक ज्ञान योग, गीता के देखने से पढ़ने से ये बात समझ में आती है कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों एक समान है या भक्ति योग विचित्र है। ये बात बहुत पढ़ने सुनने पर पीछे समझ में आती है गीता के मूल देखने से, नहीं तो ज्ञान योग की टीकाएं बहुत है, भक्ति योग की टीका भी बहुत है, कर्म योग की टीका नहीं मिलती है। कर्म तो योग नष्ट परंतु भगवान ने भी कह दिया कि लुप्त प्राय हो गया, कर्म योग की प्रणाली लुप्त हुई हुई है, विशेष चर्चा नहीं है। चर्चा देखो तो ज्ञान की मिलेगी, भक्ति की मिलेगी, कर्मयोग की चर्चा नहीं मिलेगी, पुस्तक नहीं मिलेगा, व्याख्यान नहीं मिलेगा, सत्संग नहीं मिलेगा, ये दो में ही ज्यादा मिलेंगे। तो ये भक्ति ज्ञान योग, पर कर्मयोग ज्ञान योग समकक्ष है। पांचवा अध्याय का चौथा पांचवा दो श्लोक ऐसे विचित्र है, विचित्र विचित्र। अर्जुन ने पूछा संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि, आप संन्यास कर्मों का संन्यास कहते हैं, पुनर्योग कहते हैं, यस्य एति, यो दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? तो संन्यास कर्मयोग से निःशेष करो, वो दोनों कल्याण करने वाले, कर्मयोगी निष्ठान कल्याण करने वाला और ज्ञान योगी कल्याण करने वाला। तो कर्म संन्यास कर्म योग विशेष है, कर्म संन्यास कर्म योग विशेषता से। बहुत विचित्र बात कही है भगवान ने। अब इनको दोनों कल्याण करने वाले हैं और संयोग योग कर्म योग विशेष है, ये सामान्य बात कह दी आधे आधे श्लोकों में। अब इसका विवेचन कहते हैं चौथे और पांचवे में। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता, सांख्य योग और कर्म योग इनको अलग अलग बालक कहते हैं, पंडित नहीं कहते हैं। बालक कौन? जो इसमें नहीं जानते हैं। बालक का अर्थ ये नहीं कि छोटा बच्चा दूध पीने वाला, ये नहीं, मानो बेसमझ, तो सब बालक है, बालना मूर्ख, बेसमझ, मन समझने वाले। तो इन दोनों को बेसमझने वाले दो बताते हैं, क्यों? कि एक में प्यासे समय भिन्नते बलम, ज्ञान योग में चाहे कर योग में किसी तरह से ठीक से लग जाओ तो दोनों का फल मिल जाएगा। जो सांख्य योग का फल है वही कर्मयोग का फल है, जो कर्मयोग का फल है वही सांख्य योग का फल है। साफ साफ गीता कह रही है सांख्य योग हो पृथक बाला प्रवर्तनते न पंडिता, एक मप्यास सम्यक भूमि और विन्दते फलम। अब यो और विन्दते इसकी टीका करते हैं, यह सांख्य प्राप्त स्थानम तद्योग मेरे, जो सांख्य योग के द्वारा प्राप्त किया जाता है वो कर्मयोग के द्वारा उसी प्राप्त की जाती है। इस बात से सांख्य एक सांख्य योग या पश्चिरी सा पश्चिरी, इस बात फल में दोनों एक है, निष्ठा दो है, ज्ञान योग संख्या नाम कर्म योगी योग नाम, निष्ठा तीन नहीं बताई, दो ही बताई है। तो एक ही तत्व को प्राप्त करने के लिए दोनों है, उन दोनों में कर्मयोग विशेष है, कर्मयोग विशेष है। तो कर्मयोग विशेषता क्या है भाई? तो देखो खास बात है, जो कोई साधन करना चाहता है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना चाहता है, अपना कल्याण करना चाहता है, उसमें त्याग सबसे पहले आना चाहिए। भोग बुद्धि से संग्रह करना और पदार्थों का भोग बुद्धि से उपयोग करना, ये दो चीज जब तक रहेगी तब तक वो साधक नहीं होगा, त्याग से साधक होगा। साधक का बिल्कुल पहली बात है त्याग। त्याग क्या? कि सुख बुद्धि का भोग, भोग बुद्धि से कोई पदार्थ सेवन न करे और भोग बुद्धि के लिए कोई संग्रह न करे। ये खास बात होनी चाहिए मन साधक मात्र की। कर्मयोग योग, ज्ञान योग योग, भक्ति योग, इनके सिवा लय योग, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, अनाशक्ति योग, कई तरह के योग है। उस योगों की प्राप्ति के लिए योग नाम परमात्मा का संबंध। तो परमात्मा का संबंध चाहते हो तो संसार के जो संग्रह करना और भोग भोगना, ये संसार का संग है, ये परमात्मा का संग नहीं है। ये संग में होने वाला आदमी का पतन होगा। तो जितने भाई है बहन जो चाहते हो परमात्मा की प्राप्ति, तो त्याग पहले आना चाहिए। स्वार्थ बुद्धि, अहंता बुद्धि, हमारे को सुख हो ऐसा नहीं, सबको सुख हो, सबकी सेवा बढ़े। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सब सुखी हो जाए, सब भगवान के भक्त बन जाए, सब तत्व के बन जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सबका दुख सदा के नाश हो जाए, ये भाव अपने भीतर आना चाहिए। अपने सुख बुद्धि भोग बुद्धि नहीं होनी चाहिए। ये दो बाधा बताई है 44वें श्लोक में, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता न भोग भोगना, सुख भोगना, बुद्धि रचा और संसार के पदार्थों का रुपयों का संग्रह करना, ये दो उद्देश्य नहीं चाहिए। ना संग्रह का उद्देश्य हो और ना भोग भोगना उद्देश्य हो। व्यवसाय बुद्धि समाप्त हो न भी दी थी। संग्रह करने की बुद्धि भी नहीं है और भोग भोगने की बुद्धि भी नहीं है, दोनों का त्याग। साधक मात्र के लिए काम की बात है ये। इसका बात यह है कि व्यवहार और आचरण अपना होना चाहिए वर्ण और आश्रम के अनुसार। तो साधु आश्रम है उसमें स्वरूप से ही त्याग है भोगों का और संग्रह का। गृहस्थ आश्रम है तो स्वरूप से त्याग नहीं है, स्वरूप से रुपया भी रखते हैं तो सबका पालन गृहस्थ करता है। ये तो माँ बाप है सबका, पैदा करना पालन करना काम है, पर संग्रह भोग बुद्धि नहीं चाहिए। बुद्धि त्याग बुद्धि होनी चाहिए। भोग दूसरों के लिए, सुख औरों के लिए, संग्रह औरों के लिए, संग्रह वो भी औरों के लिए, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो परमात्मा है। ये उद्देश्य पहले होना चाहिए आरंभ में। अगर स्मरण करना कोई चाहता है, किसी भाई के किसी बहन के मन में अगर हम परमात्मा की प्राप्ति करें तो सुख बुद्धि से पदार्थों का सेवन न करें, सुख बुद्धि को लेकर के संग्रह न करें। संग्रह करने से भी एक सुख होता है। लोग लखपति करोड़पति कह देते तो सुख भोगते हैं, वो अभिमान जन्य सुख है। जैसे पांच पदार्थ में पांच है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांच विषयों का भोग है। जैसे आदर का भोग है, प्रशंसा का भोग है, ऐसे प्रशंसा में अपने नाम का भोग है। ये आठ चीज हो जाती, पांच विषय, एक है जो मान बढ़ाई आराम, और आराम में फिर वो विशेष अभिमान जन्य सुख, मैं धनी हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं अच्छा हूँ, ये क्या है, अभिमान जन्य सुख है। तो अभिमान सुख का विधान त्याग करना पड़ेगा, आराम जन्य सुख का त्याग करना पड़ेगा, तामसी सुख का भी, राजसी सुख का भी, सात्विक सुख को भी बांधने वाला बताया गीता ने। तत्व सत्वम निर्मलता प्रकाशम अनामयम सुख संगेर मद्दाति ज्ञान संगेर। ज्ञान की आसक्ति सुख आसक्ति, ज्ञान में मैं बड़ा ज्ञानवान हूँ समझदार हूँ, वो फंस जाएगा। अच्छा विवेकी होने पर भी ज्ञान की आसक्ति और सुख की आसक्ति। सात्विक सुख बहुत बड़ा होता है, आत्मबुद्धि प्रसादम, परमात्मा के विषय में बुद्धि की प्रसन्नता से जो पैदा होता है वो सात्विक सुख होता है, अनामय होता है, निर्विकार होता है। जैसे मुक्ति को अनामय का पदंग सती अनामय, ऐसे अनामय सात्विक सुख को भी अनामय बताया। प्रकाशम अनामय निर्विकार, मान राजसी तामसी की तरह विकार नहीं है उसमें, ऐसा सुख सात्विक, पर वो सुख संगेत ज्ञान संगेन बांध देता है। इस तीनों गुणों से अतीत होने से ठीक होता है। तो लक्ष्य पहले चाहिए गुणातीत होने का, गुणों से ऊपर उठने का। क्यों, कारण गुण संगो से सदा सदियों ने जन्म सु, ऊंच नीच जोनिया में जन्म होता है उन्हें गुणों का संग है। तो गुणों का संग होने से जन्म मिटेगा, खास गुणों का संग है। तो आशक संग क्या है, आशक्ति प्रियता, रजोगुण तमोगुण में प्रियता, सतोगुण प्रियता, रजोगुण प्रियता, प्रियता है वो प्रियता ही मानती है। प्रिय स्थान जो जो सती, तेरे को प्यारा है वो तुम रुलाएगा, तेरे को रुलाएगा, जो प्यारा लगता है वो रुलाएगा, वो रुलाएगा ही। संसार में प्यारा लगता है वो रुलाएगा। नाशमान जो आसक्ति है भोगों में संग्रह करने में मान बढ़ाई आराम में, वो रुलाएगा, रोना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, कभी बच सकता नहीं। अगर रोना नहीं है, दुख नहीं पाना है, तो इसे ऊंचे उठो, फिर दुख नहीं होगा, संताप नहीं होगा, जन्म नहीं होगी। तेरे में फंसोगे तब तो दुख होगा। इस वास्ते साधक मात्र के लिए भोगों की आसक्ति संग्रह की आसक्ति का त्याग करना होगा। आसक्ति त्याग करने पर संग्रह हो सकता है, प्राप्ति के अनुसार हो सकता है, पर वो संग वो अपना नहीं मानता, वो संसार का मानता है। नारद जी महाराज ने युधिष्ठिर से कहा है, यावत विजेत जठरम तावत सत्वंग देहिना। अपनी चीज कितनी है जिससे शरीर का निर्वाह हो जाए। निर्वाह मात्र के लिए खाना पीना कपड़ा ओढ़ना मकान, केवल निर्वाह। निर्वाह किस लिए? परमात्मा प्राप्ति के लिए। शरीर ऐसा रह जाए जैसे ये भूखा मर गए एकदम, मरे क्या से भी न रहे। अत्याधिक पता है आपको, तो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम साधन कर सके उतना ही आपका है, अधिक आपका नहीं है। आपने भोजन कर लिया, अब दूसरा भोजन है वो आपका नहीं है। आपने जितने कपड़े पहन लिए वो आपके हैं, उसे सेवा जो आपके नहीं है। जितना धन काम में ले लिया उतना आपके और आपका नहीं है। अधिक यो भी मन नहीं होता, अधिक को अपना मानता है। नाजी के तो चोर है वो, चोर। अधिकंग योगी मनिए तो सस्ते है ना, चोर है वो। और दंड मारती चोर के अनुसूल नहीं, डंडा पड़ना चाहिए उसे, डंडा पड़ेगा। चोर के पड़ता है वो डंडा उसे पड़ेगा। मनुष्य शरीर संग्रह के भोग के लिए नहीं है, ये दो चीज में फंसा हुआ है प्राणी। मनुष्य छोड़ता नहीं है तो इसमें फंसे नहीं। इसका अर्थ नहीं है कि सबको धन छोड़ दे, सब पदार्थ छोड़ दे, बाहर भाग जाए, कहीं चले जाए। भागने से क्या होगा? साधु के पास में नहीं रखते, परंतु आसक्ति है पदार्थों में, भोगों में, मान में, बड़ाई में, तो त्याग कहाँ है? त्याग कहाँ? त्याग तो वो अच्छा नहीं लगे, सुख आराम अच्छा ना लगे। अब ये बिल्कुल विरुद्ध बात पड़ती है। सुख अच्छा नहीं लगे, दुख अच्छा लगेगा? दुख से घबरा हुए नहीं, अशुभ में फूले नहीं, दुख में फूले नहीं। सुख दुख आने जाने वाले अलग हम दिन रात्रि वत, जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात आते ही है, ऐसे सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये तो आता रहता है। ये क्या तो राजी हो क्या नाराज हो? ये राजी नाराज की बात कौन सी है? दिन अगर राजी होगा रात हो रोने लग गए, गलती करते हो, ये तो आवेगा भाई, रात तो दिन है। इस तरह से अपने जीवन में नफा भी होगा, नुकसान भी होगा, अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता भी आएगी, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। ये तो आने जाने वाले हैं। आगमा पाए नो अनित्य, आने जाने वाले अनित्य है। तां स्थिति भगवान की मुख सहलो। सुख होने पर फूल जाता है, राज भी होता है, तो सुख सहा नहीं गया, दुख के बिना घबरा जाता है, दुख भी सहा नहीं गया, दोनों सहन आए। इसमें राजी नाराज नहीं होना है। दिन रात की बात है, तो त्यागी होता है वो त्यागी है जो सुखी दुखी ना हो। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाई, सुख हर सही जड़ और जड़ दुख बिल खाई। मूर्ख है वो सुख में खुशी होता है, दुख में घबरा जाता है। दो सम धीर धरे मन माई, दोनों सम है। सुख आदि और अंत में एक ही बात है। सुख आदि अच्छा लगता है, ज्यादा बुरा लगता है। दुख आता बुरा लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है। को भेद सुख दुख भेद नहीं। शत्रु रहते संयोग वियोग, मित्र मप्या हो उभय और दुखदायी थे। को भेद शत्रु मित्र हो, शत्रु आदि संयोग है। शत्रु के कहीं कब्जे में आ जाए हम तो दुख देगा, और वियोग मित्र, मित्र वियोग में दुख देगा। मृत एक दारुण दुख दे ही, और मृत एक विश्रुत एक प्राण हर ले, तो दोनों बरोबरी है। इसमें आरंभ में सुख अच्छा लगता है, इस बात से सुख की चाहना है। भाई सुख की चाहना करो, दुख की चाहना मत करो। तो क्यों करो? आगे जो आने दो, अपने निर्दिष्ट रहो। रात आ गई अच्छी बात, दिन आ गई अच्छी बात। सुख आए तो सुख के अनुसार काम करो, दुख आए तो दुख दुख करो। ये सुख और दुखदायी दो परिस्थिति है, ये केवल अपनी आसक्ति कामना वासना मिटाने के लिए है। सुख आसक्ति भी आसक्ति मिटाने के लिए है, दुख आसक्ति भी आसक्ति मिटाने के लिए। ये कर्मयोग होता है। सुख में खुश ना हो, सुख में सेवा करे, या दुख में इच्छा का त्याग करे। हमारे पास धन संपत्ति वैभव है तो दुखियों को देवे, दुखियों को दुखियों की समझ कर दे, अपनी समझ कर नहीं। अपनी समझ बंधन होता है। मैं तो एक पुस्तक पढ़ा कि अपनी चीज समझ कर देना इसके समय पाप है ही नहीं। हुई बड़ा पाप है। अपनी समझ यही पाप तो हुआ, जड़ को अपने समझने से ही पाप है। और पाप क्या होता है? अरे कहना प्रियो तुम पापम चरती, तो काम ऐसे करो देश जड़ चीजों के द्वारा शुभ चाहता वो ही तो पाप है। तो अपनी समझना नहीं, उसकी जैसे अपने रोटी खा ली ऐसे अन्न दूसरे को भी दे दिए रोटी खा ले। हम कपड़ा पहने तुम भी पहन लो भाई, सब दुकान तुम्हारे को कैसे दे, हम भी कैसे ले लें। ये भगवान की है संपत्ति, तो सबके निर्वाह का विचार रखना, दूसरों का भी निर्वाह हमारे निर्वाह हो जाए। केवल निर्वाह के लिए तावत भीत जैसा यावत भीत जैसा तावत सत्वंग दे नाम, बस उतनी अपनी है अधिक अपनी नहीं है। तो निर्वाह करते हुए साधन में लग जाए, भजन में लग जाए, परमात्मा प्राप्ति में लग जाए, ये खास काम है मनुष्य का। युधिष्ठिर को आए नारद जी महाराज ने, इस वास्ते सस्ते लो दंड मार रहे थे, तो वो अपना न समझे ये त्याग। त्याग बाबा जी बन गया त्याग, तो ऊपर से त्याग से नहीं होता, भीतर से राग है आसक्ति का त्याग हो। ऊपर से रावणिक बन गया साधु, काल ने भी साधु बन गया, बनावटी से कम नहीं हुआ। असली बात गृहस्थ में रहता है वह भी त्याग। युधिष्ठिर महाराज है, वो कथा आती है महाभारत में, युधिष्ठिर महाराज के दम तो साधु बनेंगे। द्रौपदी ने सब भाइयों ने कहा आप क्या फायदा होगा, यहाँ रहते हुए आप भजन कोई मना नहीं करता, अब किसी किसी मिलोगे किसी को कुछ कहोगे तो हमने कौन सा बैर किया आपके साथ, भजन करो हमारे को बताओ बातें हम करें। वैसे किसी मिलोगे नहीं ये तो होगा नहीं, जब किसी से मिलोगे तो हमारे में क्या बैर है, हमारी बात बताओ, हमारे कल्याण की बात बताओ, क्या करो साधु हो गए। साधु तो असली भीतर रहे साधु होना चाहिए ना, कल ऊपर से साधु काम हो जाएगा। भीतर से जब तक त्याग नहीं हो तब तक राग है आसक्ति है कामना है वासना है फंसा हुआ है। संतों पद में गाता है जब रसना खटर से चाखे तब तक है घर माई, साधो असल मेरा असल फकीरी नाही। जब लग रसना खटर से चाखे रसना सुसुर है मान बड़ाई चाहता है तब तो घर में ही है वो, बाहर निकल गया बाहर भी क्या हुआ, भोगी वैसे भोगी वो भी भोगी वो भी भोगी। एक सज्जन थे उसे एक संत है, वो साधु से बड़ी साधुओं की सेवा करते थे भक्त थे, तो उसने संत से प्रश्न किया कि महाराज तत्व ज्ञान होने पर आप में हमारे में क्या फर्क है। था तो कोई फर्क नहीं, तो आप में हमारे क्या फर्क है, तो थोड़ा आपको हो जाए हमारे हो जाए, तो शांत से मुस्कुराए। तो मुस्कुराए कैसे, तुम अगर हमारे समान ही है तो बताओ तुम्हारे को, आप चट्टू फिर चल दिए आ जाओ तुम भी आ जाओ, मतलब ऐसे कैसे आ जाए, तो ये फर्क है, ये फर्क है। तो भीतर में राग नहीं हो जाने मैंने क्या फर्क पता है, कोई फर्क नहीं, आसक्ति नहीं है कामना नहीं है। बाजार के बाजार में हम निकल जाते हैं निर्लेप, सब चीजें बाजार भरा हुआ है, दुकान बहुत भरी हुई माल से, हमारे संबंध नहीं तो हम तो एक समझेंगे। ऐसे हमारा घर भरा हुआ है पदार्थों से भोगों से संग्रह किया हुआ है, तो बड़ा अच्छी बात है। अगर निर्लेप है हम चले जाए यहाँ रह जाए तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है फिर भी समझते भी संत है। तो ये त्याग साधक के आना चाहिए, भोगों की और संग्रह की इच्छा मिटनी चाहिए, तो ये इच्छा मिटे तब होता है साधक। तो ये कद मिटता है कि अपरा प्रकृति का त्याग करे, मानो सुख बुद्धि और संग्रह बुद्धि से संग्रह न करे, सुख बुद्धि के लिए नहीं संग्रह बुद्धि से नहीं। व्यापार करते हैं नफा भी हो जाता है नुकसान भी हो जाता है, धन भी आ जाता है धन भी चला जाता है, ये तो आज तक रहते ही अर्थ हुई, तो इसमें दुख न पाने अपने त्याग अपने भगवान की तरफ लगना है भाई। भगवान की तरफ लगने में दरिद्रता और धनवत्ता कोई फर्क नहीं रखती, धन में आसक्ति रखे तो फर्क होता है, निर्धनता में आसक्ति में दुख होता है, आसक्ति नहीं तो निर्धनता हुई तो क्या धनवत्ता हुई तो क्या, रोटी कपड़ा मिल जाता है सब बढ़िया मिले सब घटिया मिले निर्वाह तो हो ही जाता है। निर्वाह का तो संबंध है भगवान के साथ, प्राप्ति के साथ धनवत्ता का संग्रह नहीं है, वो भगवान का विधान नहीं है, निर्वाह विधान सबके लिए, सबको मिला, पशु पक्षी मनुष्य वृक्ष आदि सबको मिलता है, निर्वाह की चीज तो प्रबंध है, तो निर्वाह की सेवा चाहिएगा, भजन करो निर्वाह करो। तो इस वास्ते जड़ चेतन का दोनों का विवेक, जड़ता अपने लिए नहीं है, अपरा प्रगति अपने लिए नहीं है, अपने लिए भगवान है, अपरा प्रगति के लिए आप हो, उसका उपयोग करो ठीक तरह से, मालिक बन करके अपरा के गुलाम न बने, भगवान के दास बन करके अपरा पर दोनों का फिर उपयोग करो। ये बात है महाराज, खास बात, इसमें कोई शंका हो तो बोलो, कीर्तन गुरु का समय हो गया। नारायण नारायण। राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी विक्रम संवत 2054 6 सितंबर 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम